50 languages. 43. 43. V zoo. V zoologické zahradě. V zoo. V zoologické zahradě. Tam je zoo. Tam je zoo. Tam jsou žirafy. Tam jsou žirafy. Kde jsou medvědi? Kde jsou medvědi? Kde jsou sloni? Kde jsou sloni? Kde jsou hadi? Kde jsou hadi? Kde jsou lvi? Kde jsou lvi? Mám foťák, mám foťák, mám i kameru, mám i kameru. Kde je baterie? Kde je baterie? Kde jsou tučňáci? Kde jsou tučňáci? Kde jsou klokani? Kde jsou klokani? Kde jsou nosorožci? Kde jsou nosorožci? Kde jsou toalety? Kde jsou toalety? Tam je kavárna, tam je kavárna, tam je restaurace, tam je restaurace. Kde jsou velbloudi? Kde jsou velbloudi? Kde jsou gorily a zebry? Kde jsou gorily a zebry? Kde jsou tygři a krokodýly? Kde jsou tygři a krokodýly?